يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہا کرو اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو. اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. ذکر الہی کے فضائل و مسائل. بہت سی نعمتوں کے انعام کرنے والے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنا چاہیے، اور اس پر بھی ہمیں نعمتوں اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ دیا جاتا ہے. چنانچہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے بہتر عمل اور بہت ہی پاکیزہ کام اور سب سے بڑے درجے کی نیکی اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جہاد سے بھی اول کام نہ بتاؤں؟ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ عز و جل کا ذکر. یہ حدیث پہلے والذاکرین اللہ کثیراً کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے. سنن ترمذی نے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ دو عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک نے پوچھا، سب سے اچھا شخص کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو لمبی عمر پائے اور نیک اعمال کرے. دوسرے نے پوچھا، اللہ کے رسول، احکام اسلام تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی چوٹی کا حکم بتا دیجئے کہ اس سے چمٹ جاؤں. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت اپنی زبان کو کچا رکھ. مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت و افسوس کا باعث بنے گی. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر فرض کام کی کوئی حد ہے، پھر عذر کی حالت میں وہ معاف بھی ہے، لیکن ذکر اللہ کی کوئی حد نہیں، نہ وہ کسی وقت ٹلتا ہے. ہاں کوئی دیوانہ ہو تو اور بات ہے، کھڑے بیٹھے، رات کو، دن کو، خشکی میں، تری میں، سفر میں، حضر میں، غنا میں، فقر میں، صحت میں، بیماری میں، پوشیدگی میں، ظاہر میں، غرض ہر حال میں ذکر الہی کرنا چاہیے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. تم جب یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے اور فرشتے تمہارے لیے ہر وقت دعا گو رہیں گے. اس بارے میں اور بھی بہت سے احادیث و آثار ہیں. اس آیت میں بھی بکثرت ذکر اللہ کرنے کی ہدایت ہو رہی ہے. بزرگوں نے ذکر اللہ اور وظائف کی بہت سی مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ، امام معمری رحمہ اللہ وغیرہ. صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. اللہ ہی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور بعد از زوال اور ظہر کے وقت. پھر اس کی فضیلت بیان کرنے اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، یعنی جب وہ تمہیں یاد رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے غفلت کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الآیہ، کہ جس طرح ہم نے تم میں خود تمہی میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری کتاب پڑھتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں جسے تم جانتے ہی نہ تھے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہاری یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نیز مسند احمد میں حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. صلاۃ کے معنی، صلاۃ جب اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی اپنے فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں معلقاً یہ بات مذکور ہے. اور قول میں ہے مراد اس سے رحمت ہے، اور دونوں قولوں کا انجام ایک ہی ہے. فرشتوں کی صلات ان کی دعا اور استغفار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا الذین یحملون العرش الآیہ، یعنی عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور اس کے آس پاس والے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مؤمن بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہر چیز کو رحمت و علم سے گھیر لیا ہے، اے اللہ آپ انہیں بخش دیجئے جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کی راہ پر چلتے ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بھی نجات دیجئے اور انہیں ان جنتوں میں لے جائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اور انہیں بھی ان کے ساتھ پہنچا دیجئے جو ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہوں، انہیں برائیوں سے بچا لیجئے. وہ اپنی رحمت کو تم پر نازل فرما کر اپنے فرشتوں کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرما کر تمہیں جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت و یقین کے نور کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مؤمنوں پر رحیم و کریم ہے، دنیا میں حق کی طرف ان کی رہبری کرتے ہیں اور روزیاں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں گھبراہٹ اور ڈر خوف سے بچا لیں گے. فرشتے آ کر انہیں بشارت دیں گے کہ تم جہنم سے آزاد ہو اور جنتی ہو، کیونکہ فرشتوں کے دل مؤمنوں کی محبت و الفت سے پر ہیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے. ایک چھوٹا بچہ راستے میں تھا، اس کی ماں نے جب ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھا تو میرا بچہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی اور بچے کو گود میں لے کر ایک طرف ہٹ گئی. ماں کی اس محبت کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول، خیال تو فرمائیے کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطلب کو سمجھ کر فرمانے لگے قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں ڈالیں گے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچے کو دیکھتے ہی اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا کر اسے دودھ پلانے لگی. رسول اللہ نے فرمایا بتلاؤ تو، اگر اس کے اختیار میں ہو تو کیا یہ اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہرگز نہیں. رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تحفہ جس دن یہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا، جیسے اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے گا. اس کی تائید بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 دعواہم فیہا سے ہوتی ہے. اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم یعنی جنت مع اس کی تمام نعمتوں کے تیار کر رکھی ہے، جس میں سے ہر نعمت کھانا پینا پہننا اوڑھنا عورتیں لذتیں منظر وغیرہ ایسی ہیں کہ آج تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ دیکھنے میں یا سننے میں آئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم تمام جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آتش جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے.